إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni gi delu ci wat ci tawfiq borom bi azza wa jall ci sunu tere bobu di al muntaqa min ighathati al lahfan min masayid al shaytan. Mu melni sunu bindu bi wessu tambale won nañ ay yo nga xamni sunu borom azza wa jall دون نتي وخنان وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آيوين يك سورة الحج. Bu ko defee ay sunu borom di ci leeral di wane ne amul yonent boo xamanteni ni yónni na ko ci ñi jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, lu dul ne kooku bu jàngee waxyu ba nga xam ni moom la sunu borom wàccee ca moom sheytaane di ut lu muy sànni ci njàng ma. Bu ko defee sa borom ci kàttanam ak ci xikmaam ci xereñteefam mu daadi naxasaayal la nga xam ni moom la sheytaane di sànni, daadi wéyale sàmm wat la nga xamanteni ni mooy waxyoom, mu ne sa borom di aji xam la aji xereñ la. Loolu nag mu ne li aji ala ngir mu def. Kon lan mooy jubluwaay bi, cause bi ca actu sheytaane boobu? Mu ne ngir mu def loolee nga xam ni sheytaane daf koy sànni fitna, tan mu nekk fitna. Fitna pour jaam yépp la wala déet? Sunu borom di leeral mu ne fitnatan lillazina, ñeel dong ñi nga xam ni fi qulubihim seen xol maradun, feebar da caa nekk, wal qasiyati qulubuhum, ak borom xol yu woow yi. Ma ngoo nga xamanteni ni seen xol jóge na ci état, ma ngoo état lumière dem nekk état boo xamanteni ni état bu sodi la, bu dëgër la, bu woo kong, jóge na ci état wu tooy. Xam nga lépp luy dund rek dafay am tendance tooy naat, ma ngoog dem ci état wu chasseresse, état bu woo kong, maanaam dee. Kon ñaari catégorie xol yooyu fitna la pour ñoom, ñi nga xam ni seen xol dafa feebar ak ñi nga xamante ni ni seen xol moom woow na kong ba dee. Sunu borom mu ne wa inna adh-dhalimina la fi shiqaqin ba'id, toñkat yi daal ñi ngi ci wuute ak sori li nga xamante ni mooy seen njubal borom, sori lool sax. Mu ne wali ya'lama, mu xamee ci tamit kazalika, beneen bind, beneen cause, alladhina utul ilma, ñooñee nga xamante ni joxes na leen xam-xam, annahu alhaq, ñu xam ni lii mooy dëgg, min rabbika, maanaam dëgg gi bawoo sa borom. Bu ko defee fa yu'minu bihi, ñoom moom dañ koy daal di gëm ndax seen xol feebarul, gis nga. Mu ne fa tuxbita, mu daal di ci toroxlu, lahu qulubuhum, seeni xol daal di toroxlul njubloolee nga xamante ni ma nga bawoo ci seen borom, daal di koy nangu, gëm ko. Mu ne wa inna allaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim, deug deug sa borom moy gindi di oriente ñi nga xamanteni ni ñom ñoy way gëm yi ci yoon bi nga xamanteni ni mom moy yoon bu jibbi, yoon bu jub bi. Bu ko defee mbokk yi, gisoon nañ ne ndeke sheytaane bàyyiwul sax yonent yi mi ngi fexe ma ngoog. Kon li jëm ci wàllu conspiration mooy teg ay pexe nekk ci fi nga xamante ni mooy côté bu lëndëm bi, di teg ay pexe pour atteindre ñi nga xamante ni ñi ngi ci njub. Gis nga ko, sheytaane yàgg na koo def, loolu bàyyi ko xel. Beneen mbir boo ciy bàyyi xel tam mooy ndeke dëgg-dëgg sheytaane ña mu soxla mooy ñi nga xam ne lumière mi ngi wàcc ci ñoom, ñu koy yittewoo di jàng alxuraan ak kaaka déglu ak julli, sheytaane ñooñu la soxla. Mais ki julleetul sheytaane soxlawu ko parce que am na ko ba pare. Ki xolam dee sheytaane soxlootu ko. Kazalika ka nga xamante ni xolam feebar na bay waaja dee. Mais sheytaane ki mu soxla mooy borom xol bu pur bi mu tilimal ko, borom xol bi dund mu ray ko, borom xol bu tooy bi mu daal di koy woowal, borom xol bu nooy bi mu dëgëral ko. Kon kooku kooku la sheytaane soxla. Kon bàyyil xel bu baax loolee ngoog. Bu ko defee kon ndeke conspiration yàgg na. Dafa mel ni sax sunu borom ba mu bindee sunu maam Adama ci la sheytaane tàmbalee ay pexeem. Sunu borom yénkeewal Adama, yëkkatee ko ci xam-xam, xam-xam lumière la, sheytaane pare pour daaneel ko. Déglul sunu borom muy nettali ca suratul araf ma ngoog. Sunu borom di wax naan yow Adama la ko tàmbalee ca fa nga xamante ni nii moom mooy aya 19. Kazalika ay ci ko jiitu tamit ci wàllu boobu la doon wax. Sunu borom di wax ne Adama dëkkal yow ak sa soxna Xawa ci biir àjjana ji, lekk leen lu leen neex waaye bu leen laal garab gi, bu ngeen ko laalee rek fatakuna mina zalimin, da ngeen di bokk ci tooñkat yi. Kon bàyyil xel point boobu. Mu ne fa waswasa lahuma sheytaan, sheytaane daal di leen di jaxjaxal. Gis nga ma ngoog, def ay conspiration. Li yubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawaatihima, jubluwaayam yépp mooy wuññi seen awra. Jubluwaayam yépp moom sheytaane mooy lan futti leen, galgal leen. Gis nga làmboo malaanu ragal yàlla bi ñu làmboo te muy jaillir ci lumière bi nekk seen xol, gis nga loolu nekk la nga xamante ni nii moom mooy barrage bi dox seen digganteeg sheytaane. Sheytaane moom lay essayé wuññi, moom lay dindi. Est ce que gis nga, bàyyil xel loolu bu baax ma ngoog. Yere ragal yàlla bi nga xam ni moom nga làmboo, gis nga ko, te muy protection di kiiraay di malaan di dox sa digganteeg sheytaane nga xam ni lumière la, moom la sheytaane di njëkk a éteindre. Foofu lay xoolee nan la koy lëndëmalee pour nag mën a aksi. Parce que tant que lumière baa ngi jaillir di bawoo ci sa xol ci ragal yàlla, dafay am jafe-jafe moom, day am jafe-jafe xol la sax, du la sax daanaka ñeme ma ngoog. Waaye comme moom dafa nekk koo xamante ni nii dafa xabtalu pour lan yàqal doomu Adama, kon dafay jéem a góorgóorlu pour atteindre objectif am malgré li ko ciy fekk ci ay coono ak métit, da koy jéem a endurer pour atteindre objectif am ma ngoog. Bu ko defee sheytaane kon jax-jaxal leen ci loolee objectif am mooy loolu, wàccee leen, suufee leen. Jax-jaxal ga mooy lan? Teg benn programme. Programme boo xamante ni nii baat yi mu koy jox ci kaw du bokk ak li programme bi ëmb ci biir. Allahul musaan. Loolu moo tax gis nga ñi nekk ci conspiration actuelle bi nii islam rek moo leen jaaxal. Parce que ñoom arme yi ñu yor, technique yi ñu yor, iblis moo leen ko jox. Te iblis technique am yëpp alquran daf koo wuññi. Loolu moo tax ñuy dox diggante jullit ñi pour ñu bañ a jàng alquran. Loolu moo tax ñuy dox diggante jullit ñi ak sunna yonante bi sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ñaar yooyu daf lay éclairer la voie, day tax nga mën a gis, am gis-gisu bët waaye am gis-gisu xol. Loolu moo tax nag ñu indil la yeneen mbir di la ko naxee, di la ca tënk pour lan sa gis-gis nga bañ a éveillé wu ma ngoog. Bu ko defee sheytaane kon ne leen seen borom de terewuleen garab gi illa an takuna malakaini aw takuna min al khalidin ludul rek ne mom dafa bañ ngeen nek ay malaka tey dafa bañ ngeen am eternité dundu bu éternel gis nga kon limu indi gis nga mangok mom sheytane momum watal len waccine man mi dama len di laye bir man kay dama len beugal lu jam moy par exemple li nga xamanteni ni mom la féministe yi di wax le féminisme ñew ne la jigen yow ah yow di jigen islam mom da la bund khatal islam dal da la tek li islam dal al tek li te da nga wara happy da nga wara firi waaw dogul ci town bi doxal sa ndaw defal li defal li defal li defal li tayib mom mi ngi la fekkon islam protéger la comme trésor ni ngi koy protéger ñom ñom féministe yoy sen khalis sen lengo dor yi est ce que dañ koy guenné ci mbéd mi ci ay banque lañ koy duggal fa gëna ruqé ci banque bi lañ koy denc parce que dañ ko fonk islam non la fonké jigen motax mu wutal ko ay protection gis nga légui nak protection bobu munu ñëw rek atteindre ko légui nak dañuy jëma dox sa xel waaw dañuy jëma liggéey sa xel sa mayen lañuy travailler gëm lo la né la ah non attends xana xolo hein xana xolo Beyoncé xana xolo Rihanna xolal ñoñu ni ñi happé fuñ taxaw nit ñi bëgg leen hein xolal charme biñu am hein xolal élégance biñu am gis nga bu ko défé nak yow bo nekké ku faible nga commencé am complexe nan way jigéenu tay ñom ñëp décolleté lañuy sol hein wa jigéenu tay ñom ñëp ba séré lañuy sol jigéenu tay ñom ñëp nangam lañuy sol gis nga en même temps mu recruter ño xamanteni ni ben chaîne lay mettre en place motax bo baye xel kérok mang la doon wax nan ku lekul ci yap bi ya ngi nan ci ñeex mi gis nga ñaw bi nga xamanteni ni mom la Rihanna wala Beyoncé sol nan lañuy def ba mu exi bir Afrique nan lañuy exi ba mu exi ci jungle Afrique bi ba pygmée yi diko sol nan lañuy fexé ba mu dugg bir Asie ci désert bi ba jigéenu arabe diko sol nan lañuy fexé ba mu dugg bir Amérique du Sud ci bir Amazonie ba jigéen ñe fofu diko sol gis nga chaîne bi muy jaar tissier ñakoy défar gis nga ingénieur yi nga xamni ñokoy saytu ba tissi bi nek tissi bo xamni day tafu sa yaram gis nga ay ingénieur ay borom xam xam gis nga depuis deuxième guerre mondiale bo yaakaare ni guerre mondiale gaay dañu ñew pour déloger Hitler boyo bo xamal ni nax nañ la lolu partage la won partage lan partage leg bi nga xamni mom le iblis legé won lolu mo doon cause guerre mondiale bi ci cause yi la bokkon leg bi nga xamni mom le iblis tégon gaay ñu koy partager moto xolal deuxième guerre mondiale après lan mo ci top guerre froide ñaari puissance yoy ba légui ñi ngi ci guerre froide gis nga muy Russie ak États-Unis ñom ñaar kan moy ki nga xamni yaay xëccio yow ak sa morom kan moy nek taw ñaari jimo lañ actuellement mais ñom ñaar ñi ngi xëccio kan moy nek doomu iblis bi gëna mag bi ko gëna jégué premier doomu iblis loolu lañuy xëccio ñom ñaar bu ko defé mu melni wallahul musaan waxtu wi xa daadina taxaw bu ko defé ñu taxaw fofu inshallah ñaan borom bi tabaaraku ta'ala defal ñu tawfiq ñu eggaliko ci darsi di ñew assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.